حضرات آپ سورہ الحدید سماعت فرمانے جا رہے ہیں. یہ 57 نمبر کی سورت ہے, مدنی ہے. اس میں 29 آیتیں اور 4 رکوع ہیں. سورہ حدید, اس کا نام آیت نمبر 25 میں وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ سے ماخوذ ہے. اور اس کا زمان نزول امام قرطبی نے لکھا ہے کہ یہ سورت تمام کے نزدیک مدنی ہے. نقاش کا بھی یہی قول ہے. امام حمد, امام ترمذی, امام نسائی, امام بیہقی نے شب الایمان میں عرباد بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے مسبحات یعنی الحدید, الحشر, الصف, الجمعہ اور التغابن پڑھا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں ایک آیت ہے جو ہزار آیتوں سے افضل. امام العصر محدث البانی رحمہ اللہ نے صحیح ترمذی میں اسے ذکر کیا ہے. حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ وہ آیت نمبر 3 ہے, واللہ عالم. اور وہ آیت ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء عليم. تو لیجیے سماعت فرمائیے سورة الحدید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. ارض و سماوات میں جو مخلوق ہے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے اور وہ غالب ہے, حکمت والا ہے. له ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو على كل شيء قدیر. ارض و سماوات میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے, وہی زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے, اور وہ ہر چیز پر قادر. هو الاول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وہی اول ہے اور وہی آخر, وہی ظاہر بھی ہے اور وہی باطن بھی, اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. اسی نے ارض و سماوات کو 6 دنوں میں پیدا کیا, پھر عرش پر قائم ہوا. جو چیز زمین میں داخل ہوتی ہے وہ اسے بھی جانتا ہے, اور جو نکلتی ہے اسے بھی. یوں جو چیز آسمان سے اترتی ہے وہ اسے جانتا ہے, اور جو اس میں چڑھتا ہے اسے بھی. اور جہاں کہیں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے, اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے. لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. ارض و سماوات کی حکومت اسی کی ہے, اور سب معاملات اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں. يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. وہی رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے, اور وہ دلوں کے راز تب جانتا ہے. آمنوا باللہ ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفین فيه فالذین آمنوا من اے لوگو, اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ, اور ان چیزوں میں سے خرچ کرو جن میں اس نے تمہیں جانشین بنایا ہے. جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور خرچ کیا ان کے لیے بہت بڑا اجر. وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے, حالانکہ رسول تمہیں دعوت دیتا ہے کہ تم اپنے رب پر ایمان لاؤ, اور وہ اللہ تم سے اقرار بھی لے چکا ہے اگر تم واقعی ایمان لانے والے ہو. وہ وہی تو ہے جو اپنے بندے پر واضح آیات نازل فرماتا ہے تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے، اور اللہ تو یقیناً تم پر بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير۔ اور اے لوگوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے۔ جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ اور جہاد کیا وہ برابر نہیں ہو سکتے، یہی لوگ درجے میں زیادہ ہیں ان سے جنہوں نے بعد میں خرچ اور جہاد کیا۔ تاہم اللہ نے ہر ایک سے اچھا وعدہ کیا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له وله اجر کریم۔ کون ہے جو اللہ کو قرض دے اچھا قرض جسے وہ اس کے لیے دگنا بڑھا کر دے اور اسے عمدہ اجر عطا کرے۔ یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم بین ایدیهم وبأیمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم۔ میرے حبیب، اس دن آپ دیکھیں گے کہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کا نور ان کے سامنے اور دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا، اور انہیں کہا جائے گا آج تمہیں ایسے باغوں کی بشارت ہے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یہی بہت بڑی کامیابی۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب۔ اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ایمانداروں سے کہیں گے ذرا ہماری طرف دیکھو تاکہ ہم تمہارے نور سے روشنی حاصل کر لیں، تو انہیں کہا جائے گا پیچھے چلے جاؤ اور نور تلاش کرو، پھر ان کے درمیان ایک دیوار کر دی جائے گی جس میں دروازہ ہوگا، اس کے اندر تو رحمت ہوگی اور باہر عذاب ہوگا۔ ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بِاللَّهِ الْغُرُورُ۔ منافق لوگ مومنوں کو پکاریں گے اور کہیں گے کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہ تھے، کہیں گے ٹھیک ہے لیکن تم نے خود کو فکرے میں ڈالا اور انتظار کرتے رہے اور شک میں رہے اور جھوٹی تمنائیں تمہیں دھوکے میں ڈالے رہی حتیٰ کہ اللہ کا حکم آ پہنچا اور بڑا دھوکے باز اللہ کے بارے میں تمہیں دھوکہ دیتا رہا. فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. لہذا آج نہ تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ ان سے جنہوں نے کفر کیا. تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے, وہی تمہاری نگرانی ہے اور یہ بدترین ٹھکانہ ہے. أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. جو لوگ ایمان لائے ہیں کیا ان کے لیے وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر سے اور جو حق نازل ہوا ہے اس سے ان کے دل پتید جائیں اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں اس سے پہلے کتاب دی گئی تھی, پھر ان پر ایک طویل مدت گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور آج ان میں سے اکثر و بیشتر فاسق. اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون. اے لوگو جان لو کہ اللہ ہی زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندگی بخشتا ہے, ہم نے تمہارے لیے آیات کھول کر بیان کر دی ہیں شاید کہ تم سمجھ سکو. ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم. مردوں اور عورتوں میں سے جو لوگ صدقہ کرنے والے ہیں اور جن لوگوں نے اللہ کو قرض حسنہ دیا وہ ان کے لیے دگنا دیا جائے گا اور ان کے لیے عمدہ اجر ہوگا. والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. اور جو لوگ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں وہی اپنے رب کے ہاں صدیق اور شہید ہیں, انہیں اپنے اعمال کے مطابق اجر بھی ملے گا اور روشنی بھی, اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلا دیا تو ایسے ہی لوگ اہل جہنم ہیں. اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. دنیا کے لوگوں خوب جان لو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل تماشا, زینت اور تمہارا آپس میں فخر جتلانا اور مال و دولت میں ایک دوسرے سے سبقت کی کوشش کرنا ہے. اس کی مثال بارش جیسی ہے, جیسے بارش ہوئی تو اس کی نباتات نے کاشتکاروں کو خوش کر دیا پھر وہ جوبن پر آتی ہے، پھر تو اسے زرد پڑی ہوئی دیکھتا ہے، پھر وہ بھس بن جاتی ہے، اور آخرت میں شدید عذاب ہے، اور اللہ کی بخشش اور اس کی رضا ہے، اور دنیا کی زندگی تو محض متاع فریب ہے۔ سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذين امنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ اے لوگو، تم اپنے رب کی مغفرت اور جنت کو حاصل کرنے کے لیے سبقت کرو جس کی اسعت آسمان اور زمین کے اسعت کے برابر ہے، وہ ان کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے دیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك على اللہ یسیر۔ کوئی بھی مصیبت جو زمین میں آتی ہے یا خود تمہارے نفوس کو پہنچتی ہے، وہ ہمارے پیدا کرنے سے پہلے ہی کتاب میں ہے، اور یہ بات بلا شبہ اللہ کے لیے آسان ہے۔ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ اس لیے کہ جو تمہیں نہ مل سکے اس پر غم نہ کرو، اور جو اللہ تمہیں دے اس پر اترایا نہ کرو، اور اللہ کسی بھی خود پسند اور تکبر اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ومن یتول فإن اللہ هو الغنی الحمید۔ جو خود بھی بخل کرتے اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں، اور جو منہ موڑے تو اللہ بے نیاز اور اپنی ذات میں محمود ہے۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز۔ یقینا ہم نے رسولوں کو واضح پیغامات دے کر بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں، اور لوہا بھی نازل کیا جس میں بڑا زور ہے اور لوگوں کے لیے فائدے ہیں، اور اس لیے کہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ اسے دیکھے بغیر کون اس کی اور اس کے رسول کی مدد کرتا ہے، اور اللہ بڑا طاقتور ہے اور زبردست ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُم مُّهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ اور ہم نے ابراہیم اور نوح کو رسول بنا کر بھیجا، اور نبوت اور کتاب انہی کی اولاد میں رکھ دی، پھر ان میں کچھ تو اتباع پر رہے اور اکثر لوگ نافرمان ہی تھے۔ ثم قفینا علی آثارهم برسلنا وقفینا بعیسی ابن مریم وآتیناه الانجیل وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. پھر ان دونوں کے بعد ہم نے لگاتار کئی رسول بھیجے اور ان کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا اور اسے انجیل عطا کی، اور جن لوگوں نے عیسیٰ کی اتباع کی ان کے دلوں میں ہم نے نرم دلی اور رحم ڈال دیا، اور ترک دنیا جو انہوں نے ایجاد کر لی تھی ہم نے ان پر فرض نہیں کی تھی، مگر اللہ کی رضا کی خاطر انہوں نے ایسا کر تو لیا مگر اسے نباہ نہ سکے جیسا کہ نباہنے کا حق تھا. ان میں سے جو ایمان لائے تھے ہم نے ان کا اجر انہیں دیا مگر ان میں زیادہ نافرمان لوگ ہی تھے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اللہ تمہیں اپنی رحمت سے دوگنا اجر عطا فرمائے گا اور ایسا نور بخشے گا جس کی روشنی میں تم چلو گے، اور تمہیں معاف کر دے گا، اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. لئلا يعلم اهل الكتاب الا يقدرون على شيء من فضل الله وان الفضل بيد الله وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. تاکہ اہل کتاب یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ مسلمان اللہ کے فضل کا کچھ بھی حصہ حاصل نہیں کر سکتے، حالانکہ فضل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہے دیتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے.